κόρη μου χόρεψε. Ξόδεψε, ξόδεψε, ξόδεψε τη ζωή σου σε πόρνες και αναλγητικά και όνειρα εκρηκτικά. Θάνατος είναι, ναι, θάνατος. Όμως ποιος είναι αθάνατος? Κόκκινα φώτα και μπόμπες ποτά και μη σκέφτεσαι το μετά. Γέλασε αγόρι μου, γέλασε. Ίσκιος η αλήθεια και πέρασε. Σ' αυτό το υπόγειο τα θαύματα να που γίνονται αληθινά. Θάνατος είναι, ναι, θάνατος. Όμως ποιος είναι αθάνατος? Κόκκινα φώτα, τρελή μουσική, απόδραση εκπληκτική. Αγόρι μου, τίποτα. Λόγια στημένα και ύποπτα. Εδώ που σε φτάσαν δεμένη παρά και τούτη τρύπια χαρά. Πέθανε αγόρι μου, πέθανε. Ήσουν εκείνος που έχανε. Κόκκινα φώτα, τρελή μουσική. Να ξέρες πως σε θάψαν εκεί. Γέλασε αγόρι μου, γέλασε. Ίσκιος η αλήθεια και πέρασε. Σ' αυτό το υπόγειο τα θαύματα να που γίνονται αληθινά. Θάνατος είναι, ναι, θάνατος. Όμως ποιος είναι αθάνατος? Κόκκινα φώτα, τρελή μουσική, απόδραση εκπληκτική.